ஓ சல்லி நாம ரக்கு ஜாம சாது முட்டை ஆறுதி பியூட்டி மேரி தில்லா தேவ சாலை டங்கு மாறுதி சல்லி நாம ரக்கு ஜாம சாது முட்டை ஆறுதி பியூட்டி மேரி தில்லா தேவ சாலை டங்கு மாறுதி அக்கு சோபரானு டல்லி காருதி ஜோம் காருதி குகினு முண்டையா மேரி குக்குடி ஆஜு காட்டு லுக்கு வே வே செல்பி குவீனு முண்டையா மேரி குக்குடி ஆஜு காட்டு லுக்கு வே வே செல்பி குவீனு முண்டையா உலங்கா ஜித்தும் ஜட்டனும் சலூட்ட லோக்கி மார்தே ஹாரிக்கு மூந்தை உத்தே சர்ச்சேனு யார்தே हां लंगा जिथों जट नू सलूट लोकी मार दे हर एक मुंह दे उत्ते चर्चे ने यार दे सानू देसी देसी आख के अड़ामी कानू सिंह बलिए नी तू फोटुआं च रानी बनदी जट रील च किंग बलिए नी तू फोटुआं च रानी बनदी जट रील च किंग बलिए ਵਾਲਾਨੂੰ ਕੈਮ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੂਟ ਫਿੱਟ ਵੇ ਓ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਪਿੱਕ ਵੇ ਰਿਬਨ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਨੂੰ ਕੈਮ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੂਟ ਫਿੱਟ ਵੇ ਓ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਪਿੱਕ ਵੇ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕਦਾ ਮੁਖੜਾ ਹਸੀਨ ਮੁੰਡਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਕੈਂਡ ਲੁੱਕ ਵੇ Where selfie queen mundeya meri kukkuniya ch cat look away Where selfie queen mundeya shuru sade ton hi hunda jehda mundeyan de vich chalda trend ni okay bhardiyan vekh ke kwariyan shikini ch kara mind ni shuru sade ton hi hunda jehda mundeyan de vich chalda trend ni okay bhardiyan vekh ke kwariyan shikini ch kara mind ni ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾ ਬੋਟ ਜੋ ਬਣਾਉਣੀ ਐ ਤੂੰ ਬਾਕੇ ਬਾਲ ਬਿੰਗ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਚ ਰਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜੱਟ ਰੀਲ ਚ ਕਿੰਗ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਚ ਰਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜੱਟ ਰੀਲ ਚ ਕਿੰਗ ਬੱਲੀਏ ਓ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਕੈਟ ਲੁੱਕ ਵੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਕੁਈਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਚ ਰਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜੱਟ ਰੀਲ ਚ ਕਿੰਗ ਬੱਲੀਏ ਓ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਕੈਟ ਲੁੱਕ ਵੇ